50 gramów, a jabłka tylko złoty 49 za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 29 marca, minęła siódma. Pora na serwis. Anna Zaleśna, Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie unijny negocjator do spraw Brexitu w Warszawie. Końcówka kampanii wyborczej na Ukrainie. I zapowiedź budowy nowego żaglowca. Główny negocjator Komisji Europejskiej do spraw Brexitu przyjeżdża do Warszawy. Z Michelem Barnierem spotka się o 11:00 premier Mateusz Morawiecki. 29 marca miał być ostatnim dniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale brak poparcia dla umowy brexitowej spowodował, że data została przesunięta na 12 kwietnia. Jeśli porozumienie o wyjściu zostanie zaakceptowane, wtedy Zjednoczone Królestwo opuści wspólnotę 22 maja. Dziś w brytyjskim parlamencie głosowanie tylko nad samą umową, bez deklaracji politycznej dotyczącej przyszłych relacji handlowych. Jej przyjęcie nie będzie więc spełniać formalnego warunku ratyfikowania porozumienia. W Brukseli wciąż wielu dyplomatów wątpi, by umowa brexitowa uzyskała w trzecim podejściu akceptację parlamentu. Dlatego uważają oni, że twardy Brexit bez porozumienia jest coraz bardziej prawdopodobny. Kontynuowane więc będą przygotowania do najczarniejszego scenariusza. W planach jest nadzwyczajny unijny szczyt 10 kwietnia. Ale niektórzy uważają, że wszystkie opcje są wciąż na stole, że Wielka Brytania może na przykład zdecydować się na unię celną, co rozwiązywałoby problem irlandzkiej granicy. Londyn wprawdzie nie mógłby prowadzić niezależnej polityki handlowej, ale te same regulacje obowiązywałyby w Irlandii Północnej, Anglii, Walii i Szkocji. Z kolei niektórzy unijni politycy nawołują do długiego odroczenia Brexitu. W Komisji Europejskiej można usłyszeć o wiośnie 2020 roku. Ale Brytyjczycy musieliby przedstawić powód. Mogłoby nim być na przykład drugie referendum. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 20 tysięcy ludzi, w tym premierze Nowej Zelandii i Australii, wzięli udział w uroczystości ku czci ofiar ataków na dwa meczety w nowozelandzkim Christchurch. Był to najkrwawszy zamach terrorystyczny w historii tego kraju. Podczas uroczystości odczytano nazwiska wszystkich ofiar. Dokładnie 2 tygodnie temu. Zwolennik skrajnej prawicy z Australii otworzył ogień do modlących się ludzi w meczetach. Zginęło 50 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Zamachowiec siedzi w areszcie. Termin rozpoczęcia jego procesu nie został jeszcze podany. Grozi mu dożywocie. Ostatni dzień ukraińskiej kampanii wyborczej. W niedzielę Ukraińcy wybiorą prezydenta na kolejne 5 lat. Cechą charakterystyczną obecnej kampanii jest to, że pierwsza trójka kandydatów, czyli komik Wołodymyr Zeleński, prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko, zgadzają się co do konieczności prowadzenia prozachodniej polityki zagranicznej. Eksperci zwracają uwagę, że kandydaci prześcigali się za to w populistycznych obiecankach. Medioznawczyni Natalia Lichaczowa. Kandydaci mówili o tym, co jest ważne dla prostych obywateli i większość tych kwestii nie należało do kompetencji prezydenta. Socjolog Oleksii Harań podkreśla, że tak naprawdę dla większości Ukraińców program kandydata nie ma największego znaczenia, podobnie jak jego wcześniejsze osiągnięcia w polityce. 43% głosujących wybiera danego kandydata ze względu na jego osobowość. Od północy nie można już publikować sondaży wyborczych. W ostatnich opublikowanych wczoraj największe szanse na zwycięstwo miał komik Wołodymyr Zeleński. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Powstanie nowy żaglowiec, który zastąpi w przyszłości Dar Młodzieży. Zapowiedział to minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Marek Grubaczyk był wczoraj w Gdyni. Witał uczestników rejsu niepodległości. Witamy was w ojczyźnie i witam was w Gdyni. Ale na powitaniach się nie skończyło. Chciałbym ogłosić nowy program budowy nowego żaglowca, który zastąpi Dar Młodzieży. Teraz trzeba myśleć nad pieniędzmi na budowę i nad nazwą dla żaglowca. Ale pomysł nie jest zły, mówi kapitan Rafał Szymański, obecny komendant Daru Młodzieży. Miła informacja, ale ja mam inną propozycję na nazwę. Polonia. Także prezes PKN Orlen, Daniel Obajdek, zapytany o współfinansowanie, nie mówi. Mówi nie. Powiem szczerze, że nawet złożyłem pewną drobną deklarację, ale no nie będę przekładał tej deklaracji na cyfry z racji tego, że szanuję ład korporacyjny. Będę raczej rekomendował, żebyśmy również kiedyś w tym dziele uczestniczyli. Anna Rymbas, Radio Gdańsk. Dar Młodzieży ma 37 lat. Żaglowiec został wybudowany w gdańskiej stoczni w 1982 roku. Zastąpił Dar Pomorza, który pełni teraz funkcję muzeum. Marek Mądrzejewski, laureatem Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia, wicedyrektor Jedynki, twórca i gospodarz cyklicznej audycji Debata Jedynki, otrzymał wyróżnienie m.in. za profesjonalizm i rzetelność dziennikarską. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski podkreślał, że Nagrody Rady Programowej są bardzo ważnymi wyróżnieniami w środowisku dziennikarskim. dlatego że jest przyznawana przez ciało pluralistyczne, a więc coś, co trzeba bardzo pielęgnować i cenić w środowisku dziennikarskim, ale w ogóle w przestrzeni publicznej. I myślę, że to, że tę nagrodę dostał redaktor Marek Mądrzejewski, znakomitość dziennikarska, dzięki jego umiejętnościom warsztatowym dziennikarskim, dzięki wyczuciu tej potrzeby przedstawiania świata w wersji pluralistycznej, to jest to wszystko, co sprawiło, że ta nagroda absolutnie jemu się należała. Nagroda Rady Programowej Polskiego Radia jest przyznawana od 2001 roku. To był serwis Trójki. Patrzę i widzę Krzysztofa Łaniewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Dzień dobry państwu. Słyszałem pana już wcześniej, jak pan opowiadał o pierwszych kanałach sportowych, które pan oglądał w języku obcym. Oglądałem w języku niemieckim. Nauczył się pan różnych słów. Cukierpas nawet. O, proszę. No, ale dzisiaj będzie o bieżących sprawach. Tak jest. Na przykład o Formule 1, bo przed nami Grand Prix Bahrajnu. Panie Krzysiu, co tam się wyrabia z tym? Zaraz pan posłucha i zaraz pana poproszę o komentarz. Dziś na 12 i 16 zaplanowano treningi i Robert Kubica musi jechać ostrożnie. To nie jest łatwa sytuacja, bo brakuje nam części zamiennych, powiedział wczoraj dziennikarzom nasz kierowca. Co pan na to? Wie pan, nie chcę się szyderczo śmiać, bo bardzo kibicuję naszemu kierowcy, ale on jak śliwka kompot tego Williamsa się spakował. Tak mi się wydaje. Pan wspominał, że on jeździ taksówką. Po prostu części zamiennych do taksówki brakuje. No tak. Sytuacja w Williamsie robi się w każdym razie kuriozalna. W tenisowym turnieju w Miami plany graczom i organizatorom pokrzyżował deszcz. Łukasz Kubot i Marcelo Melo zdążyli rozegrać z amerykańskimi braćmi Brianami 4 gemy i w półfinale debla remisują w pierwszym secie po 2. Całe spotkanie zdążył rozegrać Roger Federer. Do 0 i 4 ograł Kevina Andersona i został ostatnim półfinalistą. Drugą finalistką w turnieju pań Karolina Pliszkowa po wygranej w dwóch partiach z Simoną Halep. O zwycięstwo zagra Ashley Barty. W lidze siatkówki kobiet znamy tymczasem pary półfinałowe. Wczoraj stawkę uzupełniły łódzkie ekipy ŁKS-u i Grota Budowlanych. Grot do 0 ograł Pałac Bydgoszcz, ŁKS do 1 BKS Bielsko-Biała. Mówi zawodniczka ŁKS-u Monika Bociek. Na szczęście po pierwszym secie potrafiłyśmy się podnieść i później 3-1 wygrać. Ale nie powiedziałabym, że to był łatwy mecz, bo w każdej minucie, w każdej sekundzie wymagało maksymalnej koncentracji. ŁKS zagra teraz z Developersem Rzeszów, Grot z Chemikiem Police, a Gonzalo Higuain już nie zagra w reprezentacji Argentyny. Piłkarz Chelsea ogłosił właśnie zakończenie reprezentacyjnej kariery. W kadrze Albicelestes rozegrał 74 spotkania i strzelił 31 goli. Największym sukcesem Higuaina było wicemistrzostwo świata wywalczone 5 lat temu na mundialu w Brazylii. Co jeszcze ważnego w świecie futbolu? Ole Gunnar Solskjaer nie jest już tymczasowym trenerem piłkarzy Manchester United. Właśnie podpisał 3-letni kontrakt, co chyba nikogo nie dziwi. Zardzewiałe czerwone diabły dowodzone przez José Mourinho odmienił w ekipę, którą chce się oglądać i która potrafi dokonywać rzeczy nietuzinkowych, takich jak wyeliminowanie w Lidze Mistrzów Paris Saint-Germain. Zaś Kolumbijczyk Miguel Ángel López jest liderem kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii. Wygrał też wczorajszy czwarty etap. Rafał Majka był 10, a w klasyfikacji generalnej awansował na 9 miejsce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem wiersz przysłany przez słuchacza pana Pawła, ale potem przestałem się cieszyć, bo nijak się ma do prognozy pogody. Niemniej zacytuję, bo to taki na poranne godziny. Dymią fabryczne kominy, na dworze mróz zawierucha. Idą koledzy do pracy, jak to dobrze, że nie ja. Rymu nie ma. A, na dworze mróz i zawieja. Idą koledzy do pracy, jak to dobrze, że nie ja. Ale nie będzie dzisiaj ani mrozu, ani zawiei. Słońce wzeszło w Warszawie już o 5.19, a zajdzie o 18.02, czyli dłuższy dzień od najkrótszego już. Zgadną państwo? O 6 godzin i 1 minutę. W całym kraju zachmurzenie, żadnej zawiei, żadnego mrozu. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie i północy duże. Też tam na północy możliwy jakiś słaby deszcz lub mrzawka, ale bez przesady, bo temperatura bardzo poważnie powyżej zera. Białystok i Zakopane 8, Kielce 10, Łódź, Opole, Rzeszów 11, z kolei w Suwałkach, Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie

Piosenka nie była długa, a ja musiałem zobaczyć, co będę zapowiadał, przygotować się, uczesać się musiałem, no ręce pełne roboty mam. A teraz będzie, no właśnie, to jest bardzo dobry moment, żeby uświadomić sobie, że kultura to nie tylko media, to nie tylko muzea, to nie tylko wielkie wystawy, to nie tylko wielkie wydarzenia, wielkie festiwale, ale również takie rzeczy, które napotykamy w różnych miejscowościach rozsianych po całym kraju, tylko wtedy, kiedy ludziom tam się chce. I to naprawdę aż miło posłuchać. Ewa Dudzińska przygotowała coś na temat kulturoteki w Cegłowie. Dzień dobry. Dwie oddaję, tam sobie wezmę, tylko nie wzięłam karty. Zapomniałam. No w ogóle moja rodzina czyta. To trzeba mieć taki nawyk po prostu i to trzeba rozbudzić. Tak. Wnuczek bardzo lubi fantastyczne książki. Czyta błyskawicznie, olbrzymia książka i nie ma. Biblioteka wcześniej była w zupełnie innym końcu Cegłowa. Później przenieśli ją do gminy, to było takie maleństwo, pokoik pewnie jak mój sklep, a później zrobili bibliotekę. Przepiękna, w świetnym stylu zrobiona. Rewelacyjna, zresztą widzę, że żyje swoim życiem, bo bardzo tutaj dużo spotkań jest. Ja sama korzystam non-stop, mam masę książek, jestem nałogowym czytaczem. To jest gmina, czyli obszar gminnowiejski. Dyrektor kulturoteki w Cegłowie Tadeusz Lempkowski. Ale Cegłów miało kiedyś prawa miejskie. Niestety car był nieuprzejmy w stosunku do Cegłowa i zabrał te prawa miejskie. Mówi się, że za prężne działania patriotyczne. Tutaj byli powstańcy styczniowi, listopadowi. Cegłów w ogóle postawił na kulturę, sport, ruch i tożsamość historyczną. Ja uważam, że to są bardzo dobre kierunki. A ile jest mieszkańców? Dla kogo to robicie? Gmina liczy około 6,5 tysiąca mieszkańców. Cegłów około 2 1800, ale naprawdę nie mamy kompleksów, bo u nas się bardzo dużo dzieje. Ten obiekt, w którym tutaj się znajdujemy, świadczy o tym, że jednak w tych małych miejscowościach, jak się trochę postara, poprosi o środki, jak się wie, gdzie pisać o te środki. Które ścieżki wydeptać. Które ścieżki wydeptać, czasami. Gdzie się uśmiechnąć. To te środki są naprawdę tutaj uruchamiane potężne i kulturoteka jest bardzo ładnie rozbudowana, jest nowoczesna. Widziałam, Wi-Fi jest, komputery są. Komputery są, są również filmy, ciekawe takie perełki sztuki filmowej. Państwo korzystają. No oczywiście, ja to miesięcznie to 3-4 książki. Zawsze jest to, co by pani sobie zamarzyła. Tak, tak, jest. Wszystkie nowości są. I bardzo miła obsługa, bardzo. Naprawdę warto tutaj przychodzić. Jest dużo prasy. Słyszałam, że to jest w ogóle uniwersytet trzeciego wieku. Jest, tak, dokładnie. Jest tutaj, tak. Jest. Jeszcze nie dojrzałyśmy. O. Chętnych chyba jest dużo, takich, którzy by chcieli pomocy konkretnej. Dużo mamy wsi, dużo mamy miejscowości. Czy jest jakiś klucz? Podobno za trzecim razem dopiero im się udało. Tak, bo to jest program, który jest programem rządowym. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Na czym to polega? Że gminy, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy, mogą starać się o środki na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont oraz wyposażenie bibliotek. No chociażby jak Cegłów, w którym jesteśmy teraz, gdzie w samej gminie mieszka nieco ponad 6 tysięcy mieszkańców, dla których biblioteka nie jest tylko miejscem wypożyczania książek czy korzystania z internetu. To jest jakby miejsce kulturotwórcze, które integruje ludzi. W sumie dofinansowanych dotychczas zostało ponad 450 w skali kraju. To jest dużo. To i tak jest zaledwie niespełna 10% tych, którzy chcieliby takie dofinansowanie otrzymać, ale oczywiście nie od razu Kraków zbudowano. Dziewczyny, które prowadzą bibliotekę, są tak elastyczne, że jak się je o coś poprosi, to one zamówią. Teraz niedawno wyszła książka Nosowskiej. Powiedziałam dziewczętom, to specjalnie dla mnie zamówiły. Zajmują się tym rewelacyjnie. No, bo im się chce. Brawo, Cegłów. Krzysiek z Łodzi łączy kulturę wysoką z zainteresowaniem sportem i stworzył wiersz. Krótki i do tego aktualny. Robert wrócił do formuły, jego bolid ciągnął muły. Ciężko będzie o zwycięstwo, bo naprawią go nieprędko. Eyes. Oh, you can run. Panie Wojtku kochany, niech pan się zgłosi przez radyjko, jadę od Brna i spróbuję pana namierzyć. Już coś mam, dziękuję bardzo panie Wojtku, dziękuję. No proszę, jak mnie łatwo namierzyć. No właśnie z tym namierzaniem to jest różnie, bo wśród korespondencji, którą teraz udało mi się odczytać, poza miłymi życzeniami od pani Jagody, mam też... No właśnie nie wiem, to nie jest chyba pretensja, ale może trochę informacja, że ktoś słuchający właśnie audycji uznał, że powiedziałem coś śmiesznego i w komunikacji miejskiej nagle zaczął się śmiać, pewnie słuchawki na głowie i inni patrzą, że troszkę ktoś ma kuku na muniu. No ale przecież w słuchawkach różne rzeczy mogą być. Może rzeczywiście coś śmiesznego. To ja apeluję do tych nieśmiejących się bez słuchawek, żeby stosowali metodę tolerancji. Jak ktoś się śmieje, to nie znaczy, że jest nienormalny ani wariat, tylko po prostu mu jest wesoło. Musimy być ponurzy? Ależ skąd? Station biscuit, head to town, wash it down with some Mountain Dew. I end every day about the same way. Clock out and go fish just to crack a few. Chicken in the bread pan, picking out those F cool with some 10-pound tail. It might be hillbilly to a lot of folks, but Lord knows I couldn't care less. You can't say I ain't country. You can say I drank too many long necks, that my edges are a little too rough. You can call me a sinner cause I cuss on Sunday, but you can't say I ain't country. A pond water pool, a spinner on a spool, a styrofoam full of tobacco spit. I got a small town crew, we make our own rules. I do what I do cause my daddy did. And you can say you can't say I ain't country. You can say I drank too many long necks, that my edges are a little too rough. You can call me a sinner cause I cuss on Sunday, but you can't say I ain't country. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do 31 marca ręcznik Jumbo 8,99 za sztukę i drugi za pół ceny. A truskawki 4,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Tylko do niedzieli 31 marca w MediaMarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Troszkę się rozgadałem i zrobiła się 7:31, ale to nie znaczy, że nie będzie skrótu informacji. Krzysztof Zyblewski. Główny negocjator Komisji Europejskiej do spraw Brexitu w Warszawie, Michel Barnier, przed południem spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Po rozmowach zaplanowano konferencję prasową. Po południu w Kolegium Europejskim w Warszawie Barnier wygłosi wykład na temat tego, jak będzie wyglądać Europa po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Jutro rano w Policach rozpocznie się operacja saperów. Wydobędą znalezioną w środę bombę lotniczą i wywiozą ją na poligon. Na czas akcji zostaną ewakuowani pracownicy okolicznych przedsiębiorstw. 200-kilogramowy niewybuch znaleziono na budowie wiaduktu niedaleko zakładów chemicznych w Policach. Tuż obok biegnie gazociąg. 15 lat temu Litwa, Łotwa i Estonia dołączyły do NATO. Władze krajów bałtyckich podkreślają, że sojusz gwarantuje im ochronę i bezpieczeństwo przed Rosją. Wszystkie trzy państwa inwestują w modernizację swoich sił wojskowych. W 2018 roku przeznaczyły 2% PKB na obronność, dzięki czemu znalazły się w grupie sześciu państw, które osiągnęły cel, jaki wyznaczył sojusz. Oprócz krajów bałtyckich 29 marca 2004 roku do NATO dołączyły też Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Słowenia. W całym kraju rusza dwudniowa wielkanocna zbiórka żywności pod hasłem Tak Pomagam. Robiące weekendowe zakupy mogą wesprzeć potrzebujących, kupując dodatkowe artykuły. Żywność trafi do najuboższych. Caritas przygotuje specjalne świąteczne paczki. Wielkanocna zbiórka odbywa się po raz 16. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Michał Jagiełowicz. Gminy mają ostatni dzień, by złożyć wniosek o dofinansowanie opieki dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z 10 programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ukończeniu są też prace nad drugim programem. Chodzi o opiekę dla niepełnosprawnych w czasie, gdy ich opiekunowie na przykład wyjadą na urlop, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Jeżeli na tydzień, dwa czy dłużej trzeba zostawić osobę niepełnosprawną, chcemy, żeby była możliwość miejsc czasowego pobytu bezpiecznych ze wsparciem fachowców. Na realizację wszystkich programów przewidziano 647 milionów złotych. Uwaga, ważna informacja dla osób, które czekają na przekształcenie swojego mieszkania z użytkowania we własność. Tylko do 31 marca, czyli do niedzieli, można wnieść coroczną opłatę za użytkowanie wieczyste. Rząd i samorządy radzą zapłacić, jeśli ktoś czeka jeszcze na decyzję o przekształceniu we własność. W razie, gdyby do przekształcenia nie doszło, nie ma niebezpieczeństwa naliczenia odsetek, a jeśli dojdzie do przekształcenia, to pieniądze zostaną potraktowane jako opłata przekształceniowa, którą i tak trzeba zapłacić. Do tego tematu wrócimy w ekonomii za godzinę. Narodowy Bank Polski opublikował zarobki członków zarządu i dyrektorów w latach 1995-2018. Listę płac opublikowano na podstawie znowelizowanej ustawy o NBP. Rekordzistą był w tym okresie Marek Belka, który zarobił ponad 800 tysięcy złotych w jednym roku. Niewiele mniej zarabia obecny prezes Adam Glapiński. Zostajemy jeszcze w temacie zarobków. Zaskakujący zwrot w debacie o nierównych zarobkach kobiet i mężczyzn w skandynawskim sporcie. W najnowszym zestawieniu panie, jak czytamy w internecie, pokazały mężczyznom, jak zarabiać. W zestawieniu premii za wyniki w dyscyplinach narciarskich wśród najlepiej zarabiających sportowców w minionym sezonie 5 pierwszych miejsc zajęły kobiety, a w czołowej 20 zestawienia znalazło się ich aż 15. Najwięcej zarobiła biatlonistka Hanna Ulbery, 1 800 000 koron, czyli 190 tysięcy euro. A pierwszy z panów na liście, Alpejczyk Andry Myrer, 600 tysięcy koron. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro kosztuje o poranku 4,29, dolar 3,82, frank szwajcarski 3,84, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i grosz. I

proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam, ponieważ pan kompletnie dziecka inaczej interpretuje. Proszę tak, kompletnie. Pan kompletnie źle interpretuje to, co tutaj się dzieje. Powiedziała pani poseł w Polsat News. Za jakże twórcze połączenie dwóch związków frazeologicznych przy pomocy jedynego dziecka należy się nominacja, a może również nagroda. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. The sound of the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. 'Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give in to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. Wcześniej w tej audycji słyszeli państwo reportaż o bibliotece w Cegłowie. A teraz do Trójki przyjechała Biblioteka Objazdowa. Czarnoksiążnik. Czyli Mateusz Matyszkowicz ze swoją propozycją. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie to przyszła, nie przyjechała. Szedł pan całą drogę piechotą? Wie pan, Arthur Rimbaud przeszedł na przykład trasę z 50 kilometrów do Brukseli. Pan przyszedł z Brukseli teraz? Rimbaud? A przepraszam, myślałem, że... No tak, Rimbaud to tak, no wiadomo, Rimbaud. Nie, no tutaj to z Brukseli to mamy dalej. Nawet hulajnogą jest tak... No chyba, że elektryczną. I ma się prowiant. Więc, ale naprawdę, filozofia chodzenia, to to mnie zainteresowało w ostatnich dwóch dniach. Ta książka już chwileczkę jest na naszym rynku, ale jakoś tak przeszła obok mnie. A teraz... Nie, to książka o chodzeniu, tak. Ha, teraz doszła. Filozofia chodzenia Fryderyka Grossa. Rzeczywiście rzecz fascynująca. Nietzsche twierdził, że przynajmniej w ostatnich 10 latach swojej takiej aktywności intelektualnej, że wszystkie książki napisał chodząc. Oczywiście chodzi o to, że się tam gdzieś czasem zatrzymał albo pospisywał, a natomiast to, co zasadnicze w książce, czyli idea, tok rozumowania, powstawały w trakcie chodzenia. I to jest rzecz dosyć nieoczywista, bo my zwykle zajmujemy się takimi czynnościami, które są tak mocno ukierunkowane na cel. Na przykład uprawianie joggingu, prawda? Robi się to po coś, w wiadomym celu, bo zrzucamy kilogramy, bo tam serduszko, żeby nieco lepiej pikało, albo żeby sąsiadka nas zauważyła z okna, jak biegamy. Chodzenie takiej celowości w sobie nie ma. Takie, powinniśmy nawet powiedzieć więcej, łażenie. Bo wspomniany wcześniej Arthur Rimbaud należał do tego pokolenia francuskich szaleńców, którzy byli tak zwanymi flanerami, no łazikami. Po Paryżu się łaziło, nie szło się z domu do fabryki, a z fabryki jakiś, powiedzmy, do konkretnego bistro, tylko się łaziło, szwendało. I Frédéric Gros, autor książki, którą dzisiaj serdecznie polecam, uważa, że to chodzenie jest czynnością niezwykle filozoficzną, bo wtedy doznajemy siebie jako takich. No teraz to pan takie zdanie wygłosił. No rzeczywiście. Ciekawe, czy teraz nas słucha ktoś chodząc i czy doznaje siebie. Podobno Antoni Słonimski z kolei wymyślał felietony chodząc dookoła pokoju, mówiąc na głos. Wszystko jest możliwe. Oczywiście, że tak. Więc filozofia chodzenia. Jest piątek, przed nami weekend. Pogoda chyba, no nie wiem, czy będzie idealna, ale jest już troszeczkę lepiej. Będzie lepiej. Więc chodzenie to jest dobra filozofia na ten weekend, ja myślę. Czyli dzięki temu, co pan zaproponował, być może w ten weekend powstanie parę felietonów, a może nawet szkic jakiejś ciekawej powieści. Na pewno będzie to bardzo filozoficzny weekend. Mateusz Matyszkowicz zachęcał. Dziękuję bardzo. Tak, zachęcałem do Fryderyka Grossa, filozofii chodzenia. Dziękuję.